wymienione telewizory z akcesoriami w zestawie kupisz nawet do 15% taniej. Im wyższą technologię kupujesz, tym więcej zyskujesz. Szczegóły akcji w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. A na początek pytamy o przyczyny rezygnacji z zakupu dla wojska Black Hawków z Mielca. Do dokumentu o anulowaniu przetargu dotarła nasza reporterka. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami. Alerty pierwszego stopnia ogłoszono dla niemal całego kraju. Za chwilę sprawdzimy też, gdzie na wakacje zamierzają jechać Polacy. Przyczyny geopolityczne to według rzecznika Agencji Uzbrojenia pułkownika Grzegorza Polaka powód rezygnacji z zakupu śmigłowców S-70 Black Hawk przez wojsko. Do dokumentu o anulowaniu przetargu dotarła nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Maszyny miała produkować należąca do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin fabryka PZL Mielec. Umowa przewidywała zakup ponad 30 śmigłowców. Jednak zagrożenia się zmieniają, sytuacja się zmienia, no i priorytety zakupów tym samym też. Czyli można tak powiedzieć, że po prostu na tę chwilę, no nie możemy sobie pozwolić na te śmigłowce, musimy to odłożyć. Tak, nastąpiło przesunięcie tego konkretnego zadania w czasie. Czekamy na decyzję, jeżeli takie padną, no to Agencja Uzbrojenia jak zawsze przystąpi do działania. To oficjalne tłumaczenia. Według naszych informacji Mielec nie zaproponował atrakcyjnej ceny i wyposażenia, czego domagało się wojsko. Black Hawki z Mielca są już na wyposażeniu polskiej armii. Pierwsze egzemplarze dostały oddziały specjalne, m.in. Grom. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami z silnym wiatrem. Mają pierwszy, najniższy stopień. Najpierw świeci słońce, a za chwilę przychodzi ciemna chmura i tworzą się niebezpieczne sytuacje, dlatego sprawdzajmy prognozę pogody dla naszego regionu, dla naszego miasta. Tam, gdzie wybieramy się, też warto przewidzieć, czy za 2 godziny, czy za godzinę nie będzie jakichś owadów deszczu. Apelował Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Wczoraj ulewy z gradem przeszły m.in. przez Lubelszczyznę. Jednymi z najbardziej poszkodowanych są rolnicy z gminy Trzydnik Duży, gdzie trwa sprzątanie. Przeszła tu bardzo duża burza, wręcz tornado z gradem, która zniszczyła nam budynki mieszkalne szczególnie, zdarło 3/4 dachu, też budynki gospodarcze. Zniszczyło nam bardzo dużo samochodów, ciągników. To cała jest rodzinna firma, także każdy co tu miał, to zostało mu zniszczone. Po gradobiciu mam zniszczone rzepaki, pszenice, zboża jare, buraki, soja, praktycznie w 90%. A rolnicy w pierwszej kolejności mogą zgłaszać szkody do gmin. 70% Polaków planuje wakacyjny wyjazd. Ponad połowa z nich spędzi jednak urlop w kraju. Takie wnioski znalazły się w raporcie wykonanym dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Najpopularniejsze są, no i tutaj nie ma zaskoczenia, wybrzeże Bałtyku, góry, zwłaszcza Tatry i Bieszczady, Mazury i inne regiony, które posiadają jeziora. Lubimy też wyjeżdżać do miast, które posiadają wakacyjną, bogatą ofertę kulturalną. Mówiła Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. Z kolei wśród najchętniej wybieranych krajów na wypoczynek za granicą znalazły się Turcja, Grecja i Hiszpania. Wizzair zanurkował. Notowane na londyńskiej giełdzie akcje jednej z największych tanich linii lotniczych zanotowały potężny spadek wartości w ciągu kilku minut aż o 1/4. To po opublikowaniu raportu finansowego za poprzedni rok. W dokumencie przeczytać można, że choć obroty firmy zwiększyły się nieznacznie, to zysk spadł aż o 40%. Poznaliśmy 20 książek nominowanych do tegorocznej literackiej nagrody Nike. Są wśród nich tytuły napisane m.in. przez Hannę Kral, Dorotę Masłowską czy Andrzeja Stasiuka. Nominowano również książkę Dezorientacje, biografia Marii Konopnickiej, autorstwa znanej z Trójki Magdaleny Grzebałkowskiej. W każdy piątek o 8:50 wspólnie z Ewą Winnicką radzi ona na naszej antenie, jak się starzeć bez godności. Finałową 7 nominowanych poznamy na początku września. Nagrody zostaną wręczone 5 października. I na koniec wracamy jeszcze do wieczornego spotkania Polska-Mołdawia i oddajemy głos kibicom. To będzie mecz bez Roberta Lewandowskiego. Czy to może wpłynąć na końcowy wynik? Nie wydaje mi się. Nie można ciągle opierać się, tym bardziej w meczu z Mołdawią, na Lewandowskim. No. Ta kontuzja może dać szansę innym chłopakom. Inny chłopak, Kamil Grosicki, tym meczem zakończy reprezentacyjną karierę. Niektórzy kibice już tęsknią. Cenię tego zawodnika, zrobił dużo dobrego. W samych superlatywach muszę się o nim wyrazić. Ale trochę jest mi smutno, bo jakby pamiętam go z tych młodszych czasów, kiedy oglądało te mecze. Walczył kiedyś ambitnie, mocno szarpał. Pewne wyniki były prawie dzięki jemu. Mecz towarzyski Polska-Mołdawia o 20:45. Relacje ze spotkania na bieżąco w serwisach Trójki. To był serwis Trójki.

for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my fuck me up pumps and my wine house quiff. We love you, Amy. Who's that knocking at the front door? It's the mailman. Bills, bills, please no more. I'm 20 something young, my priorities straight. Yeah. I need to buy a booze and I need to buy a draw. I do. This summer I'm going out every night. Yeah. Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side, but this is my idea of the perfect life. Listen, but taught myself to fire when I needed ammunition. I taught myself to sing and I taught myself to shout. I taught myself how to get by and go without. I taught myself to make a proper English breakfast, cause I'm a little teapot short and stout. I'm that girl all alone in the crowd, cause all of yous are followers and do it for the clout. I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount. Już jedzie po nią policja. Little Sims, Simi, mam nadzieję, że nikt jej nie aresztuje, bo przecież w końcu musi wydać ten album, na który czeka połowa świata. Utwór Young to kolejny singiel z zapowiadającej właśnie album całej serii piosenek, które są świetne, więc kto czeka na nową płytę Little Sims, ręka do góry. Agnieszka.Obszańska@polskieradio.pl w każdej sprawie, także kulturalnej. Można także mailowo zapytać Karolinę Sakowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Iwonę Oleszczuk-Jaźwiecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Do czego tańczą archiwistki i archiwiści? Jeszcze nie wiemy. Musimy, mamy taki pomysł, może w przyszłości nam się uda go zrealizować. Żeby zorganizować bal. Bal archiwistów i wtedy się przekonamy. Bal przebierany? No, może za archiwalia. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze nie, pomysł się konkretyzuje. Konkretyzują się pomysły, a ja muszę od razu powiedzieć, że mamy do czynienia z pierwszej wody specjalistkami z Centrum Archiwistyki Społecznej. Fantastycznego miejsca. Miejsca, które ma oczywiście konkretny adres, ale miejsca, które także jest w sieci i skupia to, co w archiwach społecznych najlepsze, czyli ludzi z całej Polski, którzy swoją energią i pasją wrzucają, wyłapują najpierw, a potem wrzucają treści na waszą platformę. Od razu przekierujmy na tę platformę i adres brzmi? I adres brzmi zbiorespołeczne.pl i to jest miejsce, w którym rzeczywiście archiwiści, archiwistki społeczne z całej Polski mogą umieszczać, mogą publikować materiały, które gromadzą w ramach swojej działalności, a wszyscy inni mogą je oglądać. Są tam piękne zdjęcia, zdjęcia, których nigdzie indziej się nie znajdzie, bo są unikatowe zdjęcia z prywatnych kolekcji, nagrania, historii mówionej, dokumenty. Zachęcamy bardzo do przeglądania tej bazy, poszukiwania po tematach, tagach, które was interesują. Tagi to raz, ale dwa, pretekst do spotkania z archiwami społecznymi i z Centrum Archiwistyki Społecznej. Ja pretekstu nie potrzebuję, ale jak nie opowiedzieć o tym, co przed nami? Międzynarodowy Dzień Archiwów to jest jedna data, ale dwa, to, co organizujecie w ramach tego, żeby przypomnieć nam o tym, jak archiwa społeczne są fascynujące. Archifest, Dni Archiwów Społecznych już od dzisiaj do niedzieli. Tak. Zatem ruszajmy z opowieścią, ale przypominając może też o tym, czym archiwa są i jakim są nośnikiem i jakich informacji. Archiwa społeczne to takie inicjatywy, które opowiadają historię miejsc, różnych społeczności, zjawisk poprzez prywatne zbiory. Fotografie, fragmenty listów, czy listy, nagrania, historii mówionej. Także to jest taka historia niepodręcznikowa. To są historie codzienne, rodzinne, sąsiedzkie, zawodowe, które razem tworzą barwną mozaikę, taką fascynującą. I my właśnie poprzez Archifest, czyli takie kilkudniowe wydarzenia w całej Polsce, które organizują archiwa społeczne. Chcemy pokazać właśnie te fascynujące historie, które się kryją za archiwami. To może powiemy, że tych archiwów w ogóle jest coraz więcej. Można zobaczyć, jak ta liczba archiwów przerasta na naszej stronie tas.org.pl. Jest mapa, na której możecie znaleźć te archiwa, gdzie one są, czy w waszych miejscowościach są takie archiwa. To jest możliwe, że są, ponieważ zobaczyłam ostatnio zastraszającą liczbę 850 tak. archiwów społecznych tak. w całej Polsce, czyli właściwie jest taki potencjał w tym, że w waszej gminie, w waszym miasteczku, w waszej wsi może działać jakiś archiwista bądź archiwistka społeczna. Tak, i zachęcamy do przeglądania tej bazy i bardzo się cieszymy, że tych archiwów rzeczywiście jest w bazie 850. W tym roku w Archifeście bierze udział ponad 40 archiwów. To jeszcze nie jest, być może nie wydaje się tak dużo, ale to jest druga edycja dopiero Archifestu. Już właściwie podwoiła się ta liczba archiwów, które biorą udział w tym wydarzeniu. A jest to wydarzenie, jest to święto dla nas i dla archiwistów społecznych, dlatego że to jest moment, w którym możemy pokazać, czym się zajmują archiwa. Archiwa proponują specjalne wydarzenia na te dni, które rzeczywiście pretekstem był Międzynarodowy Dzień Archiwów, ale my to rozszerzyliśmy trochę. Formuła jest dłuższa. Międzynarodowy Dzień Archiwów jest 9 czerwca, a Archifest jest od dzisiaj do poniedziałku, więc 4 dni wydarzeń. Tak, to są wystawy, spacery, gry terenowe, pikniki, także naprawdę bardzo dużo się dzieje. To są też takie wydarzenia, które uczestnicy nie tylko są odbiorcami tych wydarzeń, ale często też współtwórcami, bo podczas tych wydarzeń podpisują zdjęcia, dzielą się wspomnieniami, oprowadzają po swojej okolicy, także przynoszą własne zdjęcia, własne archiwalia i mogą wzbogacać archiwa społeczne. No właśnie, bo rola tego archiwistu jest taka podwójna, w sensie pokazanie tych zbiorów i włączenie społeczności, która jest wokół archiwum, do działań archiwum. To znaczy dzięki archiwistowi też te zbiory się powiększają, bo ludzie przynoszą zdjęcia, skanują, zostawiają swoje opowieści, więc przy każdym takim spotkaniu to archiwum się wzbogaca na nowe, ciekawe materiały. Czym są archiwa społeczne? W jaki sposób mogą wzbogacić także nas, naszych słuchaczy, nasze słuchaczki i wszystkich, którzy nawet być może jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, jak historie mogą wpłynąć na to, w jaki sposób myślimy, postrzegamy rzeczywistość, ponieważ w archiwach społecznych znajdziemy bardzo dużo ocalałych odniesień do przeszłości, ale także sporo współczesności. O tym porozmawiamy za chwilę. Centrum Archiwistyki Społecznej, zbiorespołeczne.pl. W międzyczasie można wystukiwać na klawiaturach telefonów, komputerów, czy co tam mamy pod ręką, a tymczasem dżungla. Dżungla i Monte to jest podróż do Ameryki Łacińskiej. Easy, powiadają nam w tym utworze, który jest instrumentalny, ale właśnie nosi taki tytuł. To Easy możemy przyjąć jako pewne uspokojenie. Ja muszę uspokajać moje gościnie, Karolina Sakowicz. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I Iwona Oleszczuk-Jaźwiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Centrum Archiwistyki Społecznej. Ja dlaczego muszę uspokajać? Dlatego, bo chciałyby powiedzieć wszystko naraz. Tyle jest do opowiedzenia, ale opowiadajmy. Spotykamy się w kontekście Międzynarodowego Dnia Archiwów, ale przede wszystkim wydarzeń, które Centrum Archiwistyki Społecznej organizuje, czyli Archifestu Dni Archiwów Społecznych. Po raz drugi Archifest, wydarzenie, którym tak naprawdę te powiadamiacie, zarażacie świat, nas, tym, czym są archiwa społeczne. Tak jak wspomniałyście, to jest bardzo dużo ludzi, którzy są pasjonatami, posiadają fundacje, organizacje bardziej rozbudowane, ale także tacy, którzy mają narzędzia w postaci rekordera do nagrywania ludzkiego głosu i nic więcej, i swoją siłą, pasją, energią po prostu wprowadzają te treści, które są dookoła nich, w świat i na waszą platformę. Więc to jest taki wymiar opowieści, które możemy poznać na waszej platformie, ale także możemy poznać historię bardzo konkretnych miejsc. Takich malutkich nawet, o których często nie mamy szans usłyszeć. Ile archiwów, przypomnijmy, 850 już na platformie? Tak. To są archiwiści. 850 zarejestrowanych w bazie archiwów. To nie znaczy, że te wszystkie archiwa publikują na stronie zbiory społeczne, ale tak, 850 zidentyfikowanych archiwów w Polsce. To ruszajmy, żeby teraz roztoczyć wielkość tego, co dzieje się w archiwach społecznych. Ja wymienię, bo mówiłam o mniejszych miejscowościach. Archiwum Przesiedleńców ze wsi Tuligłowy. Proszę bardzo. Społeczne Archiwum Gminy Wiżajny. Jesteśmy także w Centrum Kultury w Szczuczynie. Jesteśmy z Archiwum Społecznym wsi gminy Krynice. Archiwum Społeczne Sulejówka. Czy mamy wymieniać kolejnych 80 archiwistów i archiwistek? Nie zrobimy tego. W 13 województwach w Polsce odbywa się archiwist, więc tych wydarzeń naprawdę jest sporo. Najlepiej wejść pod adres? Pod adres cas.org.pl. Tam jest cały program archiwestu podzielony na województwa, także można łatwo znaleźć wydarzenie, które się odbywa gdzieś w okolicy. Proszę zaglądać, ponieważ być może za rogiem, za płotem kryje się jakaś historia. Opowiadajmy. Archiwiści i archiwistki to jest takie dobro, o którym trzeba jak najwięcej opowiadać. Zatem jakie historie przychodzą wraz z nimi? No to są bardzo, one są bardzo, bardzo różne i to jest ich siła, to znaczy, że te historie to są historie zarówno lokalne, jak i historie środowisk, zakładów pracy, czy historie grup mniejszościowych. To są takie historie, które często nie mają dostępu do takiej narracji, powiedzmy, podręcznikowej czy oficjalnej, a z których się składa historia Polski i które gdzieś wypełniają właśnie takie luki w myśleniu o tej naszej rzeczywistości. Także no, nas bardzo porusza też to, że się w archiwistyce społecznej zaczynają odbijać takie tematy, które są gdzieś też ważne w innych, w takim dyskursie społecznym, na przykład klimatyczne archiwa, czy archiwa, które pokazują relacje ludzi ze zwierzętami, czy właśnie z przyrodą. Pojawiają się, no, w tym roku na przykład po raz pierwszy będziemy mogli, bo otworzyło się Queer Muzeum w Warszawie, które jest budowane na archiwach zbieranych przez organizację Lambda i też będzie można na przykład poznać historie nieheteronormatywne podczas performatywnego spaceru. Czy będzie można właśnie to o czym mówiłaś, o tych przesiedleńcach, ale też odkryć na przykład nieistniejące już wioski na Dolnym Śląsku, jak Miedzianka, przejść się, przespacerować po nieistniejącej miejscowości. Więc to są, tych tematów jest bardzo dużo, bardzo, bardzo rzeczywiście różnych i związanych jakby z bardzo różnymi grupami i myślę, że każdy gdzieś tam się może w nich odnaleźć. No może też powiemy o kilku takich konkretach. Czekają nas na przykład spacery i spotkania śladem historii lokalnej roślinności, co też wydaje nam się ciekawe, na warszawskich siekierkach i poznańskich ratajach. Ale no właśnie, też wydarzenia w klimacie i w strojach z międzywojnia. Wystawie o dwudziestoleciu międzywojennym towarzyszyć będzie swingowa potańcówka w stylu retro, więc tutaj zupełnie inny temat. Wystawa Moda czasu PRL-u na warszawskiej Woli. Tutaj też ciekawa rzecz, czyli prezentacje prywatnych zbiorów Krzysztofa Kieślowskiego. Więc mamy tutaj znanego artystę, ale poznajemy jego, przyglądamy się jego procesowi twórczemu, jego prywatnym notatkom, scenopisom, także z zupełnie innej strony poznajemy tę historię. To jak widzimy, to jest takie bogactwo i różnorodność form i tematów, no ale to właśnie wszystko ma jakieś wspólne mianowniki. Przede wszystkim to jest obecność archiwaliów jako punktu wyjścia do organizacji też, tych wydarzeń. Też jest, dzisiaj się na przykład, między innymi dzisiaj jest premiera książki poświęconej Grochowowi. Ona się odbywa w Domu Sztuki na Grochowie i też będzie otwarcie wystawy, jakbym wdepnął do obcego miasta. I też to jest bardzo ciekawe, myślę, punkt widzenia, bo na tej wystawie będą prezentowane zdjęcia, które przynieśli mieszkańcy i mieszkanki Grochowa, ale kuratorzy zwracają uwagę na to, czego na tych zdjęciach nie ma, bo nie wszyscy są reprezentowani w tych archiwach. To znaczy na przykład nie ma historii żydowskiej, tam był kibuc, nie ma historii romskiej, nie ma historii zakładów pracy, które jeszcze nie ma, no, mam nadzieję, że się będzie wypełniała, ale historii zakładów pracy, które tam były, czy historii rolnictwa, które też było na tym Grochowie. I myślę, że też właśnie ten brak i takie te białe plamy, które można wypełnić. Może będziemy o tym mówić gdzieś na tych wydarzeniach archiwistowych i mamy nadzieję, że te kolejne historie i kolejne będą się odkrywały. Odkrywajmy razem z Wami, czyli z Centrum Archiwistyki Społecznej. Karolina Sakowicz, Iwona Oleszczuk-Jaźwiecka. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Mam nadzieję, że spotykamy się nie po raz ostatni. Szczególnie, że myślę, że możemy w tym kontekście przypomnieć naszą współpracę i pozdrowienia wielkie dla Dominika Czapigo, z którym współprowadziłam Mikrohistorię, czyli podcast, który możemy znaleźć na stronie Polskiego Radia. Mikrohistorie to właśnie zebranych kilkanaście historii, rozmów, materiałów, które są no, takim żywym dowodem na to, jak atrakcyjne i ciekawe potrafią być archiwa społeczne. Tam także zaglądajmy, no ale przede wszystkim przed nami Międzynarodowy Dzień Archiwów, a w nim Archifest, czyli Dni Archiwów Społecznych. Do niedzieli? Do poniedziałku. Do poniedziałku aż. To jeszcze lepiej. Czyli w poniedziałek bierzemy sobie wolne, żeby móc to wszystko przejrzeć i w tym wszystkim uczestniczyć. Ja biorę. Zapraszamy wszystkich. Miejcie Archiwa Społeczne i Centrum Archiwistyki Społecznej w waszych sercach. Zatem teraz spokojnie możemy wprosić się już, jak słyszałam, na bal, który będzie organizowany przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Tak, myślę, że będziemy o tym myśleć. Tak. Dobrze. Myślmy także układamy o tym. Układamy playlistę. My już szykujemy zaproszenia dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Proszę trzymać tutaj kciuki, żeby wszystko się udało. Ciekawe, czy archiwistki i archiwiści tańczą do pauzy? Sabrosa, disfruta la vida que esto es final, pero ahora es el comienzo de lo que va a pasar y nadie sabe lo que va a pasar, pero yo sigo ahí, insisto contigo, vamos para allá, vamos para allá, los que se fueron, los que se van, los que se quedan, los que no están, gózalo mamá, aquí, allá, allá. Pauza. Fantastyczny duet dziewczyny z Kuby. Dziewczyny, które tam, dokładnie na Kubie, starają się ruszyć ten dziewczyński świat elektroniki, organizują warsztaty, poza tym, że tworzą oczywiście bardzo ciekawą muzykę. Organizują spotkania, warsztaty, pobudzają tę energię na tym bardzo trudnym aktualnie terenie. Więc pauza, śledźcie. Kuku Diamantes, prawdziwe diamenty, jeżeli chodzi o to miejsce, ale w ogóle elektronikę, która ma w takim swoim DNA także odwołania do tego, co tradycyjne w danym regionie. O tym, co tradycyjne, a co współczesne, bardzo często przychodzi i opowiada Zuzanna Berendt. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, witam Państwa. Połączenie tradycji ze współczesnością to jest być może bardzo ryzykowne przy okazji tego, o czym teraz będziemy opowiadać. Odwiedzamy Komunę Warszawa. Miejsce, które mam nadzieję dla tych, którzy idą z Terra Cultura ramię w ramię, mają już od dawna zaznaczone jako obowiązkowy punkt. Zresztą za chwilę także w Komunie Warszawa festiwal Efemera, o którym wspominałam po godzinie 13. Ale teraz ruszamy na spektakl, performance, taniec w choreografii Ramony Nagapczyńskiej, jednej chyba z najważniejszych choreografek aktualnie w Polsce i nie tylko w Polsce. Tak, absolutnie zgadzam się z każdym słowem. Ruszajmy tym tropem, ponieważ tytuł tego, co zobaczyłaś i o czym nam teraz opowiesz, brzmi? Kocham balet. I to jest taki tytuł, który wywołuje kłopoty, bo przed chwilą właśnie koleżanka zapytała mnie, na czym byłam, powiedziałam, kocham balet, a ona powiedziała, och, kochasz balet, nie spodziewałam się tego po tobie. To było podstawowe pytanie ze strony także jednej słuchaczki, czy kiedy wrzucałam zapowiedź dzisiejszego programu, czy Zuzanna Berendt kocha balet? Nie, nie kocham baletu, ale kocham choreografię współczesną, szczególnie w wykonaniu Ramony Nagapczyńskiej. Jeżeli balet, czyli jednak ta tradycja pojawia się przy okazji naszego spotkania, tradycja, czyli balet jako forma, która jest nieco, być może skostniała, która jest taką starą formą, od której współcześni choreografowie i choreografki raczej odchodzą, a jak jest to widoczne w interpretacji Ramony Nagapczyńskiej i jej zespołu. Tak jest. Przed chwilą rozmawiałaś o archiwach społecznych i właściwie to, co Ramona Nagapczyńska zrobiła razem z performerkami, czyli myślę, że warto je wymienić, bo to wspaniałe artystki z Karoliną Kraczkowską, Izą Szostak, Aleksandrą Borys, no i na scenie czwartą osobą jest właśnie Ramona. To jest takie podejście do swojego ciała, ciała, które przeszło ten trening baletowy, jako do pewnego rodzaju archiwum, bo okazało się, że te cztery tancerki, performerki, które my bardzo często oglądamy właśnie we współczesnych formach, bardzo takich eksperymentalnych, które odchodzą od tańca, że ich ciała pamiętają tę dyscyplinę, ten rodzaj naprężenia doskonale. I właściwie w momencie, w którym zaczęły tańczyć na puentach w Komunie Warszawa, wszystko to wróciło. Wróciły też te niekoniecznie dobre wspomnienia związane z edukacją baletową, z rywalizacją w szkole, z rywalizacją na scenie i te wszystkie tematy i wątki wchodzą do tego performansu. Wątków bardzo dużo, tak jak długie są sznurki od puent. To jest też o tym, jak dzisiaj połączyć i przełożyć tę opowieść, która bywa momentami trudna. Możemy chociażby przypomnieć sobie film Black Swan, albo przeróżne inne filmy, które traktowały o tym momencie opresyjnym, jakim jest szkoła baletowa na przykład, albo taki stary, bądź nazwijmy to przestarzały system nauczania. Jaki wymiar ma to w tym spektaklu? Czy tancerki Ramona Nagapczyńska trochę starają się puentować, czyli podążać pomiędzy jednym a drugim? Czy jest to rodzaj krytyki? Czy jest to rodzaj też spojrzenia z lotu ptaka, z dystansu? To, co one tam wykonują, właściwie jest bardzo ciekawe, bo one nie robią takiej prostej krytyki, tylko właściwie wykorzystują taką siłę, którą balet ma i też taki absolutny magnetyzm, który myślę, że jest tak naprawdę częścią problemu, bo to marzenie o balecie jest marzeniem tancerek o tym, żeby być tak piękne, doskonałe i tak wspaniale tańczyć, ale też marzeniem publiczności, żeby zobaczyć ciało w takim stanie absolutnej sublimacji, w takim stanie, w którym przekracza wszystkie swoje granice. Nie ma żadnego ciężaru, nie ma żadnego problemu z płynnością ruchu. I one biorą to ciało wytrenowane baletowo do po prostu granic doskonałości i pokazują, i tutaj wchodzi, mam bardzo mocne wspomnienia, tutaj wchodzi perkusja Daniela Szweda, że z baletem można robić też inne rzeczy. Balet może być też demonstracją siły, może inne zupełnie jakości wywoływać niż tylko te takie właśnie płynne, piękne, delikatne. I to, czego one tam dokonują, no to jest właśnie, powiedziałabym, takie przechwycenie rockowo-punkowe baletu. I to brzmi dopiero intrygująco. To brzmi bardzo intrygująco i po weekendzie premierowym zalała Facebooka fala pytań o to, kiedy następnym razem będzie granie, więc z tym pytaniem zostajemy jako widzki i widzowie Komuny Warszawa i myślę, że absolutnie trzeba wyczekiwać pojawienia się znowu tego tytułu w repertuarze. Komuno Warszawo. Rzucamy w eter. Kiedy? Kiedy? Czekamy, inni czekają, wszyscy czekają. Cała nie możemy Polska się doczekać. Czeka. Dokładnie. Zuzanna Berendt, dziękuję ci bardzo. Przypomnijmy, rozmawiałyśmy o spektaklu w choreografii Ramony Nagapczyńskiej pod tytułem Kocham balet. Z miłości do baletu, ale z miłości także do bardzo ciekawych interpretacji świata, a sztuki nie tylko. Apelujemy. Niechaj do Komuny Warszawa wróci ten tytuł. Dziękuję ci bardzo i za chwilę także spotkanie teatralne. nieudany Errol Hall. To jest bardzo dobry producent, który pojawi się już niebawem na festiwalu Efemera w Warszawie. Jakie tutaj sploty się pojawiają? Festiwal odbywa się między innymi także w Komunie Warszawa. Przed chwilą rozmawiałyśmy z Zuzanną Berendt o spektaklu choreografii Ramony Nagabczyńskiej. Jeżeli ktoś chciałby, mam jeszcze zaproszenia. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Ktoś chce odwiedzić efemerę, ręka do góry, a właściwie ręka na klawiatury. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać. Parę zaproszeń na czwartek właśnie do Komuny Warszawa mam i chętnie rozdam. A teraz ze mną wspaniałe postaci. Karolina Kowalczyk, dzień dobry. Dzień dobry. I Agnieszka Rajda, dzień dobry. Dzień dobry. Bo oto ruszamy z kolejnym festiwalem i znowuż nasz patronat. Big Book Festival startuje już 20 czerwca. Wszystko w tym czerwcu, wszystko wszędzie. Teraz czerwcowo od razu odwołuję się do jutrzejszej audycji Katarzyny Borowieckiej. Zapraszamy także do słuchania. To jest festiwal, który bardzo cieszymy się, że mamy pod swoim patronatem, ponieważ wielowymiarowość świata zostanie ujęta na wiele sposobów, chociażby poprzez spektakl Zespół Kruchości, którego Karolina Kowalczyk jest reżyserką, a ty, Agnieszko, jesteś jedną z aktorek. Ale zacznijmy od tego bardzo ważnego tematu, który podejmujecie, można powiedzieć, wspólnie, czyli zaglądamy w świat, o którym nie za często się opowiada, do świata seniorów, świata ludzi starszych. No i oczywiście tutaj o wiele więcej wątków pojawi się, takich jak na przykład międzypokoleniowość. Tak, Zespół Kruchości jest takim naszym pomysłem właśnie, który wyniknął dokładnie z potrzeby zajrzenia do świata, do którego się nie zagląda, i przyjrzenia się relacjom, które się tworzą pomiędzy trzema kobietami, trzema pokoleniami kobiet, pomiędzy córką, matką i babcią. W takiej sytuacji, w której nagle znikąd okazuje się, że córka i matka muszą się babcią zaopiekować. Bo babcia, spektakl zaczyna się od tego, że babcia upada i nie może wstać, i trzeba okazuje się, że traci swoją sprawczość i swoją niezależność, i one mają teraz, i tutaj zaczynają się schody, obowiązek, powinność, potrzebę. A jednocześnie może bunt w swojej głowie? No, chciałyśmy opowiedzieć o takiej rodzinie, która nie jest idealna, i o takiej sytuacji, która nie jest sytuacją tylko piękną, przyjemną, pełną po prostu szlachetnego poświęcenia, tylko chciałyśmy opowiedzieć o oporze również, o niezgodzie, co można zauważyć w relacji w zasadzie babci i jej córki. Babci, którą gra, przypomnijmy, Maria Pakulnis. To jest też bardzo ciekawe i zachęcam wszystkich, żeby zaglądali na Big Book Festival. I szczególnie przyjrzeli się spektaklowi Zespół Kruchości, ponieważ zarówno starość, jak i śmierć, ale rozmawiamy teraz o starości, to są tematy, których nie chcemy dotykać, nie chcemy o tym myśleć, odkładamy w swojej głowie, niezależnie ile lat mamy, odkładamy w swojej głowie ten moment, kiedy trzeba będzie się zastanowić nad tym, co ze sobą, ale także co z naszą rodziną, z naszymi rodzicami, babciami, dziadkami. Tutaj szczególnie dla mnie intrygująca jest ta międzypokoleniowość. Co ona daje nam w tym właśnie takim dramaturgicznym aspekcie? Dramaturgicznym? To nie wiem, czy to do mnie pytanie, ale mogę może powiedzieć. Być Agnieszka Rajda. W sensie relacyjno-aktorskim myślę, że to poszerza nam bardzo perspektywę opowiadania o starości i o tym, jak w zasadzie jednym jesteśmy ciałem, pomimo różnych wieków, mamy córkę, matkę i babcię, to są, mam na myśli to, że w zasadzie one odbijają się od siebie, jak lustra, każda w każdej może się zobaczyć, i ten wiek trochę tu jest jakimś tłem do w ogóle zastanowienia się nad tym, bo każda z nich się zestarzeje, jedna z nich jest tą najstarszą, ale w zasadzie każda może zadać sobie pytanie, jak ona to czuje, jak ona się ma wobec końca, wobec starzenia się, wobec gubienia się, odnajdywania. Starość nie jedno ma imię i to jest też o tym, że dzisiaj coraz więcej opowiada się o tych problemach, które pojawiają się wraz ze starością, ale ta międzypokoleniowość, to Karolina też do ciebie pytanie, jest też takim bardzo ciekawym spojrzeniem na to, jak odbierają to właściwie wszyscy uczestnicy, w tym wypadku uczestniczki gry. Prawda? Te puzzle składają się z wielu perspektyw, trzech kobiecych perspektyw i spojrzeń na jeden temat. Tak, i tu może jeszcze chwila wyjaśnienia, czym jest w ogóle zespół kruchości, bo to jest ciekawe. Ja wzięłam ten tytuł, znalazłam go w rozmowach, w reportażu, w takiej książce, która się nazywa Jak złodziej przyszła. I to są reportaże i rozmowy o starości Elżbiety Strzałkowskiej i Grażyny Latos. I tam się pojawiło sformułowanie zespół kruchości jako opis cech, objawów i dolegliwości, które zaczynają towarzyszyć starszej osobie, które nie są do końca chorobą, nie jest to coś, co jest ukierunkowane w jedno miejsce w tym człowieku, czy w jeden jego aspekt, tylko są takim zespołem właśnie, który po prostu sprowadza się do tego, że człowiek już powoli kruszeje. I bardzo mi się to jakoś zaczepiło w głowie jako punkt wyjścia właśnie do rozmowy o kruszeniu jako jakimś kluczu do starzenia się. To znaczy, że to nie jest do końca rozmowa o naprawianiu, ani o przedłużaniu, ani o jakimś takim odmładzaniu, czy wracaniu do punktu wyjścia, tak jak się o leczeniu, tylko bardziej o towarzyszeniu i byciu z tą kruchością, i to jest bardzo trudne, jak się okazało, szczególnie im, mam wrażenie, dla młodszych pokoleń. I w zasadzie można by tę kruchość nie tylko do ciał, do stanu odnieść, ale też do, tak jak rozmawiałyśmy o tym, o kruchości rzeczywistości, w której się znajdujemy, o tym, jak coś, co nam się wydaje prawdą, dla kogoś jest zupełnie nie do zrozumienia, nie do pojęcia i o wielości prawd. Tak, bo też ta perspektywa, którą rozwijamy w dramacie, to jest perspektywa tego, że można powiedzieć, że babcia żyje w jednym świecie. Mama w innym, córka w innym, i ten świat babci mogłoby się wydawać, że jest najmniej prawdziwy, bo jakby jest staruszką i trochę jej nie ufamy i trochę nie wiemy, czy jej się mylą rzeczy, czy nie. Czy dobrze pamięta, tak, czy nie konfabuluje. Tak, już. Ona sobie też gada ze zmarłymi oczywiście, bo jest jej bliżej do nich niż do żywych, więc ta cała rozmowa, którą tam prowadzimy, jest też rozmową o uznaniu prawdziwości tego świata babci. Sprawdźmy prawdziwość tego świata, to już w niedzielę 22 czerwca. Odwiedzajcie Big Book Festival, który startuje już tuż 20 czerwca. Odwiedzajcie spektakl. O której godzinie spotykamy się? O 20? Świetnie, tak zapamiętane. Potwierdzam. Godzina 20, 22 czerwca. Zespół kruchości. To jest bardzo ważny temat i spektakl, który koniecznie trzeba obejrzeć na Big Book Festiwalu. Karolina Kowalczyk, reżyserka. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. I Agnieszka Rajda, aktorka. Najmłodsza w zestawie, a tu jeszcze Agnieszka Podsiadnik i Maria Pakulnis. Skoro tak dużo nazwisk pojawia się w tym momencie, to my już mówimy do usłyszenia. Napisy końcowe dzisiaj brzmią tak. Katarzyna First-Wojtkowska za sterami, Kinga Kurysia, debiut wydawczyni. Machamy do niej i pozdrawiamy. Agnieszka Obszańska, to ja. Terra Kultura w przyszłym tygodniu wraca, a za chwilę spotkanie z muzyką. Tymczasem do usłyszenia.